Kirşada kar. Hele yar zalim yar, Urfa Mardin'e bakar. Severem ben seni Diyarbakır kızları. Hele yar zalim yar, fitilsiz kandil yakar. Severem ben seni Diyarbakır kızları. Hele yar zalim yar, fitilsiz kandil yakar. Severem ben seni. Bu gece ne gecedir? Hele yar zalim yar, yastık baştan yücedir. Severem ben seni yastık kurbanın olam. Hele yar zalim yar, yar yatışın nicedir. Severem ben seni yastık kurbanın olam. Hele yar zalim yar, yar yatışın nicedir. Severem ben seni.